Capitolul 5. Mami, strigă Ernie Curtin, întrerupându-și pentru o clipă buzitul și bârâitul cu care însoțea mișcările unei rachete mici de metal pe pervazul ferestrei, menite să imite lansarea unei nave spațiale către Venus. Mami, nu o să-ți vină să crezi. Doamna Curtin, o femeie cu fața aspră, își văzu mai departe de spălatul vaselor și nu răspunse. Mami, o mașină de poliție s-a oprit în fața casei noastre. Termină cu minciunile, Ernie, spuse doamna Curtin, așezând la uscat ceștile și farfurioarele. Știi ce ți-am spus despre asta? Nu mint niciodată, spuse cu demnitate Curtin. Și chiar e o mașină de poliție din care ies doi bărbați. Doamna Curtin se răsuci spre odraz la ei. Ce-ai mai făcut acum? Întrebă ea. Ne-ai băgat în bucluc, asta ai făcut. Ba nu, n-am făcut nimic. Trebuie că are legătură cu Alf ăla, cu el și cu șleaha lui. Auzi, bandă, ți-am spus și ți-a spus și taică tu că bandele nu e respectabile. Se lasă cu belele. Mai întâi ai să fii adus într-un tribunal pentru minori și pe urmă ai să fii trimis la o casă de reeducare. Ori eu n-am să îngădui una ca asta, auzi tu? Uite-i că vin spre ușa de la intrare, anunță Ernie. Doamna Curtin lăsă chiuveta și veni la fereastră lângă odraz la ei. În acel moment se auzi o bătaie în ușă. Ștergându-și în grabă mâinile cu prosopul de vase, doamna Curtin ieși pe coridor și deschise ușa. Se uită sfidătoare și îndoită la cei doi bărbați din prag. Doamna Curtin? Întrebă volubil bărbatul mai înalt. Da. Eu, răspunse doamna Curtin. Puse într-o clipă? Sunt inspectorul detectiv Harkestel. Doamna Curtin se trase înapoi cam fără voie, deschise o ușă și îl invită pe inspector să intre. Era o cămăruță foarte ordonată și curată, care dădea impresia că numai rar se intra în ea. Impresie care era întru totul corectă. Ernie, împins de la spate de curiozitate, veni pe coridor și se strecură pe ușă. Fiul dumitale? Întrebă inspectorul Harkestel. Da, spuse doamna Curtin și adăugă bătăioasă. E un copil cu minte, orice ați spune dumneavoastră. Sunt convins că e, spuse politicos inspectorul Harkestel. Fața doamnei Curtis se mai relaxă. Am venit să spun câteva întrebări despre Wilbraham Crescent 19. Am înțeles că lucrezi acolo. Nici n-am spus că nu, spuse doamna Curtin, nereușind încă să se lepede de indispoziția anterioară. Pentru anume domnișoară Millicent Pebmarsh. Da, muncesc pentru domnișoara Pebmarsh, o doamnă foarte cum se cade. Oarbă, spuse inspectorul Harkestel. Da, sărmana de ea. Dar nici nu v-ar veni să credeți cum știe toate unde e și cum se mișcă de colo-colo. Iese și pe stradă și mai și traversează. Nu e una din alea care se strâmbe din nas din temir ce ca altele pe care le știu eu. Lucrez acolo dimineața? Așa-i, mă duc cam pe la 9:30, 10 și plec la 12 sau când termin. Apoi se repezi. Doar nu o să spuneți că s-a furat ceva, nu? Ba, dimpotrivă, spuse inspectorul cu gândul la cele 4 ceasuri. Doamna Curtin se uită buimacă la el. Care-i necazul? Întrebă ea. Azi după amiază, în Wilbraham Crescent 19, în camera de zi a fost găsit un bărbat mort. Doamna Curtin căscă ochii. Ernie Curtin, în plin extaz, deschise gura să spună trăznet, dar se gândi că nu era înțelept să atragă atenția asupra sa, drept care o închise la loc. Mort? Întrebă neîncrezătoare. În camera de zi? Da, fusese înjunghiat. Adică o crimă? Da, o crimă. Cine l-a omorât? Întrebă răstit doamna Curtin. Mă tem că n-am ajuns încă chiar atât de departe încât să știm asta. Ne-am gândit că poate ne-ai putea ajuta. Nu știu nimic despre crimă, spuse cu hotărâre doamna Curtin. Nu, dar s-au ivit câteva probleme. De pildă s-a prezentat vreun bărbat acolo azi dimineață? Nu mi-aduc aminte de așa ceva. Azi nu. Ce fel de bărbat era? Un bărbat în vârstă, cam la 60 de ani, îmbrăca respectabil într-un costum de culoare închisă. Se poate să se fi prezentat ca agent de asigurări. Nu l-aș fi lăsat înăuntru, spuse doamna Curtin. Putea fi el agent de asigurări sau nu știu ce vânzător, că tot nu l-aș fi lăsat. Domnișoarei Pebmarsh nu-i plac ăștia care vând pe la uși și nici mie. După cartea de vizită găsită asupra lui, numele bărbatului era domnul Curry. Ai auzit vreodată numele ăsta? Curry? Doamna Curtin clătină din cap. Îmi sună indian, spuse ea bănuitoare. O, nu, nu era indian. Cine l-a găsit? Domnișoara Pebmarsh? O domnișoară, o stenodactilografă. Se pare că s-a făcut o încurcătură și a fost trimisă acolo să lucreze ceva pentru domnișoara Pebmarș. Ea a descoperit cadavrul. Cam în același timp s-a întors și domnișoara Pebmarș. Doamna Curtin scoase un oftat adânc. Ce chestie!" spuse ea. O să te rugăm la un moment dat să te uiți la cadavrul acestui om și să ne spui dacă l-ai mai văzut prin Wilbraham Crescent sau dacă s-a mai prezentat vreodată la locuința domnișoarei Pebmarș." Ea afirmă categoric că n-a fost niciodată acolo. Acum aș mai vrea să știu câteva mărunțișuri, ca să zic așa. Îți poți aminti pe loc câte ceasuri sunt în camera de zi?" Doamna Curtin nici măcar nu stătu să se gândească. Este ceasul ăla mare din perete. Sare și strigă cucu. Nu odată mi-a sărit inima." Adăugă repede. Nu m-am atins de niciunul din ele. Niciodată n-o fac. Domnișoara Pebmarș le întoarce și le șterge de praf singură." Ceasurile n-au nimic," o liniști inspectorul. E sigură că azi dimineață erau numai două ceasuri în camera de zi?" Bineînțeles, care altele puteau să fie?" Nu era de pildă un ceasuleț din argint în formă de caleașcă sau unul aurit. Ăsta era pe polița căminului. Sau un ceas de porțelan cu floricele pe el sau un ceas îmbrăcat în piele care avea scris într-un colț Rosemary?" Bineînțeles că nu era nici vorbă de așa ceva." Dacă ar fi fost, l-ar fi observat?" Bineînțeles că da." Fiecare din ceasurile astea patru arătau cam cu o oră mai mult decât pendula și ceasul cucuc. Trebuie că erau străine. Eu și bătrânul meu am fost odată într-o excursie cu autocarul în Elveția și Italia și pe acolo erau cu o oră mai înainte. Trebuie să aibă vreo legătură cu piața comună despre care se face atâta război. Eu nu mă omor după piața comună și nici domnul Curtin. Anglia e prea bună pentru mine. Inspectorul Harkestell refuză să fie atras în politică. Îmi poți spune exact la ce oră ai plecat azi de la domnișoara Pebmarș?" La 12 și un sfert." Domnișoara Pebmarș era acasă atunci?" Nu, nu se întorsese. De obicei, se întoarce cam între 12 și 12 jumate, dar asta nu e bătută în cuie." Și când plecase de acasă?" Înainte să ajung eu acolo, la 10." Mulțumesc, doamna Curtin." Treaba aia cu ceasurile pare ciudată," spuse doamna Curtin. Poate domnișoara Pebmarș a fost la o licitație." După cum spuneți că arătau, par antichități. Domnișoara Pebmarș, merge des la licitații? Cam acum 4 luni a luat de la o licitație un covor din păr de cămilă. Era într-o stare foarte bună. Mi-a spus că a fost foarte ieftin. A mai cumpărat și niște draperii de catifea. Au mai trebuit scurtate, dar în rest erau ca noi. Dar ea nu cumpără de regulă la licitații bibelouri sau tablouri sau porțelanuri sau altele de genul ăsta? Doamna Curtin clătină din cap. Din câte știu eu, nu, dar e greu de spus la licitații. Adică te ia valul. Când ajungi acasă, îți spui, de ce ai fi făcut eu asta? Odată am cumpărat 6 borcane cu dulceață. Când m-am gândit mai bine, mi-am zis că puteam să le scot mai ieftin. La fel cu ceștile și farfurioarele. Puteam să le iau mai ieftin miercurea în piață. Dându-se seama că, deocamdată, nu mai aveau ce afla, inspectorul Harkestell plecă. Ernie prinse momentul să-și aducă o contribuție personală la subiectul în cauză. Crimă, trăznet, spuse el. În mintea lui, cucerirea spațiului extraterestru fu înlocuită de un subiect absolut pământean și palpitant. Domnișoara Pebmarș nu putea să ia Mau, nu-i așa? Sugeră el cujind. Nu mai vorbi ca un neghiob, îl mustră mama. Prin minte-i trecu un gând. Mă întreb dacă nu trebuie să-i spun. Ce să-i spui mami? Nu te privește. Nimic.